Jedną z istotnych spraw jest rozpoczęcie narodowego dialogu z udziałem wszystkich regionów i wszystkich sił politycznych Ukrainy w celu omówienia ustroju konstytucyjnego i przyszłości kraju. Szef rosyjskiej dyplomacji zarzucił też zachodniej Europie, że przyjęła w sprawie Ukrainy punkt widzenia Stanów Zjednoczonych. Teraz wracamy do wczorajszego szczytu w Brukseli, o którym sporo mówiliśmy, ale akurat nie o tym wątku. Brytyjski premier David Cameron ostro skrytykował podczas tego spotkania Europarlament. Zarzucił mu, że torpeduje porozumienie w sprawie dzielenia się przez wywiady państw Unii informacjami o podejrzanych o terroryzm korzystających z połączeń lotniczych. Premier Cameron określił jako bezsensowny opór członków Parlamentu Europejskiego przeciwko umowie, którą uzgodnili już wcześniej przywódcy 28 państw Unii Europejskiej. Chodzi o rejestr nazwisk pasażerów, czyli dzielenie się danymi, jakie linie lotnicze już obecnie muszą i tak zgłaszać władzom poszczególnych państw członkowskich. Jednak umowy o dzieleniu się danymi wywiadowczymi przez część państw Unii z Kanadą wzbudziły obiekcje w Parlamencie Europejskim, że narusza to unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych. Jesteśmy w stanie uzyskać więcej informacji od państw spoza Unii niż wzajemnie od siebie, powiedział podczas szczytu w Brukseli brytyjski premier. Jak donosi londyński Daily Telegraph, David Cameron starał się, jak dotąd bezskutecznie, wywrzeć presję na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, aby przekonał europosłów do poparcia rejestru nazwisk pasażerów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Bezrobotny chciał wysadzić w powietrze siedzibę rządzącej w Hiszpanii Partii Ludowej. Wjechał do holu gmachu samochodem z dwoma butlami gazu i prawdopodobnie materiałami wybuchowymi, ale został zatrzymany. Ataku na budynek Partii Ludowej usiłował dokonać 37-letni mieszkaniec wsi pod Teruelem w centrum Hiszpanii. Po zatrzymaniu miało świadczyć, że przez politykę aktualnego rządu zbankrutował i stracił cały dobytek. Jednak, jak twierdzą hiszpańskie media, mężczyzna nigdy nie był przedsiębiorcą, pracował w tokarni i od 2 lat jest bezrobotny. Niewykluczone, że ma problemy psychiczne. Oprócz butli z gazem miał prawdopodobnie w samochodzie 15 kg materiału wybuchowego stosowanego w górnictwie. Informacji tej oficjalnie nie potwierdziła policja. Zamknięto ulicę, przy której mieści się siedziba Partii Ludowej i zakazano zbliżania się do budynku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I na koniec o najnowszych ustaleniach naukowców z Harvardu. Sugerują oni, że zanieczyszczenie powietrza może być jedną z przyczyn autyzmu. Przebadali ponad 1500 dzieci. Analiza wykazała, że duże skażenie powietrza może podwajać ryzyko wystąpienia tej choroby. Drobne cząstki pyłów, węgla czy innych chemikaliów mogą wnikać do krwiobiegu matki i uszkadzać mózg płodu, uważają autorzy badań. Zaznaczają, że nie są całkowicie pewni tej zależności i że w powstawaniu autyzmu rolę odgrywa także wiele innych czynników. Ale niezależni eksperci przypominają, że to już co najmniej 5. badanie, które wskazuje na rolę zanieczyszczeń w powstawaniu tego zaburzenia. Według zachodnich statystyk obecnie z cechami autyzmu rodzi się dziś co setne dziecko. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy i jutro deszczowo, do tego silny wiatr osiągający w górach ponad 100 km na godzinę. Na razie od 8 do 12 stopni w nocy, od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 4 miejscami na południu. A jutro chłodniej niż dziś, w Augustowie 3 stopnie, w Warszawie 4, a w Krakowie 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy cyny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 48 cali, 3D, Samsung Smart TV za 2990. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. I 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Oho, wiele reniferki do smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do smyka po zegarek Smartwatch za 199 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łysą. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni, zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć, bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy o tym, jak przygotować się do narciarskich szusów. Dziś o rozgrzewce tuż przed pierwszym zjazdem. To bardzo istotna rzecz, pozwala zminimalizować ryzyko kontuzji. Jak ćwiczyć, zanim ruszymy w dół? Instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. Gdy już wyjedziemy tą gondolą czy krzesełkami na górę i za chwilę mamy zjeżdżać w dół, musimy przeprowadzić rozgrzewkę. Na czym polega rozgrzewka w momencie, gdy jesteśmy ubrani w pełni w strój narciarski i mamy ze sobą kijki? No cóż, trzeba się porozciągać. Jeśli nie wiedzą Państwo, co to są ćwiczenia rozciągające, to są takie ćwiczenia statyczne, które powodują, że naciągamy określone partie ciała w taki sposób, aby przez chwilę trwało naciągnięcie mięśni określonej grupy. I tych ćwiczeń jest bardzo, bardzo dużo, ale powinniśmy tak ćwiczyć przez, ja oceniam, trochę poniżej 10 minut, aby być w pełni rozgrzanym. Powinniśmy zacząć od tego, aby odstawić kijki i zrobić parę skrętoskłonów. Najpierw samych skrętów, czyli górną część ciała odkręcamy raz w lewo, raz w prawo do tyłu. Tak jakbyśmy chcieli spojrzeć za siebie. Potem to samo ćwiczenie robimy z kijkami, tak aby usiłować wbić kijki, trzymając je szeroko, jeśli nam się uda, jak najdalej za sobą. Potem możemy robić takie ćwiczenie, w którym nartę ustawiamy przed sobą piętką wbitą na wysokości dziobów i wtedy robimy skłony do kolana, tak aby rozciągnąć cały kręgosłup i nogę uniesioną. Kiedyś mówiło się gimnastyka szwedzka. No to jest coś na kształt gimnastyki szwedzkiej, ale powiedziałbym z przyborami, bo w większości te ćwiczenia robione są z nartami, czasem z nartami i z kijkami. Oczywiście, że można robić również rozgrzewkę zdejmując narty i kijki i wtedy mamy większą swobodę do wszystkich tych ćwiczeń. Oczywiście, że można robić nawet pompki, można robić przysiady, można robić obskoczki na boki. Ważne jest to, aby te 7 minut spowodowało przyspieszenie krążenia krwi, żebyśmy poczuli, że się prawie zasapaliśmy i wtedy minimalizujemy rzeczywiście ryzyko kontuzji. Oczywiście nie zapominamy o rozgrzewce na obozie narciarsko-tanecznym Trójki. Rozruch trwa około 10 minut i dopiero później przystępujemy do ćwiczeń na deskach. Ponieważ nadal otrzymuję dużo pytań w tej sprawie, więc przypomnę, że mamy 3 turnusy. Zerowy od 2 marca, pierwszy od 13 i drugi od 24 marca. W zgłoszeniu proszę koniecznie dopisać, o który turnus chodzi. Muzyczna Poczta UKF. Do 14.45 czekamy na Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, albo ukf@polskiradio.pl, ale nasz telefon jest również czynny od tej chwili w sprawie Kina Wolność. Dziś film, który wygrał w plebiscycie, film Marka Kotlewskiego Dzień Świra. Jeśli Państwo chcą po 19 w naszym koncertowym studiu przypomnieć sobie Dzień Świra, to zapraszamy. Prosimy najpierw zerwować swoje miejsce pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A w muzycznej poczcie UKF pierwsza w tej godzinie propozycja. Chciałbym zamówić w muzycznej poczcie UKF utwór zespołu Republika Ciało. Byłem na koncercie pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Bardzo utkwił mi w pamięci i cały tydzień za mną chodzi. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głowy prawie umierają. Tak długo czekam, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. We'll be right back.

Grupa Budgie, Time to Remember. Pani Katarzyna napisała, że było ostatnio na koncercie Selisu, która na zakończenie zaśpiewała Valerie, piosenkę, którą wylansowali Mark Ronson i Amy Winehouse. Mark Ronson i Amy Winehouse. W Wielkiej Brytanii Mark Ronson świętuje swój pierwszy numer jeden na liście przebojów, tym razem z Bruno Marsem. 22 i 7 trójek. Ja bym chciał poprosić o piosenkę Renaty Przemyk pod tytułem Babę zesłał Bóg dla mojego taty Tomasza z okazji imienin. Dzwonimy na zmianę, raz mama, raz ja. Próbujemy się dodzwonić, akurat mi się udało. Zbawić ciąż we drwić, żeby

I went a little crazy. God knows they can see the child. But the snow that falls upon my bed and love that I needed falls every single day. For each and every child, the virgin smiles for all to see. She kept her from me. It was always Christmas time to wipe the year away. I guess the mom that decided that the war would have to wait. It was always Christmas time. Jesus came to stay. I could believe in peace on earth, and I could watch TV all day. Dreamed of Christmas. Yes, I dreamed like you. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, witam. Dziś między innymi o tym, że barier naprawdę nie ma, o wejściu smoka, czyli nowym Focusie, i w teście samochód, który mimo że się nie zmienił, wygląda lepiej niż rok temu. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 15. A teraz o motoryzacyjnych wydarzeniach tygodnia i nasz gość Juliusz Szalek. Dzień dobry. Witam. Juliusz, zaczniemy może od tego, co kierowców bardzo interesuje, to znaczy od winietek w Niemczech. Teraz już dokładnie wiemy co, jak i gdzie, bo niemiecki rząd postawił swój stempel. Postawił stempel, zaakceptował projekt, który cały czas jest w opracowaniu, ale pewne są dwie rzeczy. Pewne jest, że opłaty wejdą w 2016 roku, czyli mamy jeszcze rok gratis. I już znamy opłaty, jakie sobie Niemcy zażyczą za przejazd swoimi autostradami. I jak myślisz, będzie drożej niż w Polsce, czy taniej? Nie mam najmniejszej wątpliwości, że będzie taniej. Oczywiście, że będzie taniej, bo system winietkowy jest z gruntu rzeczy tańszy. Roczna winietka, uwaga, roczna, nie pomyliłem się, będzie kosztować od 24 do 130 euro, w zależności od normy emisji spalin. Będą oczywiście krótsze, 10-dniowa ma kosztować 10 euro. Czyli damy radę. Damy radę, to jest taniej niż z Konina do Świecka. Damy radę pod warunkiem, że wcześniej, jadąc na przykład do tego Berlina, nie zostaniemy zatrzymani przez nowe samochody policyjne, bo policja się zbroi przeciwko piratom drogowym i tym, którzy jadą też trochę za szybko. Zbroi się i to na potęgę. Nie mówimy teraz o fotoradarach, tych słupach stojących. Policja dostała nowe radiowozy, no, w zasadzie kupiła je sobie. Są to Opel Insignia, bardzo mocne silniki, no ale przede wszystkim, co powinno nas interesować, nas kierowców, wyposażone w radary, które mierzą prędkość i samochodu, który jedzie z naprzeciwka, no i tradycyjnie wideorejestratory. Także no, walka zaczyna się robić nierówna. Nierówna, rzeczywiście. Szanse są małe. Jedyną naszą bronią w starciu z policyjnymi nowymi samochodami jest jechać zgodnie z przepisami. Do tego nakłaniamy wszystkich, namawiamy. Jeżeli chodzi o tych, którzy lubią dobre samochody i odrobinę, czy ja wiem, hazardu, a może po prostu przystąpienia do licytacji, to pojawił się samochód, dość wyjątkowy samochód, Jeep Renegade, którego można kupić, jeżeli ma się odpowiednio wysokie dochody i wystarczająco dużo w portfelu. A to samochód wyjątkowy. Wystarczające dochody to jedno, ale trzeba jeszcze lubić grupę Rolling Stones, bo Jeep Renegade z podpisami, z autografami właśnie członków zespołu jest wystawiony na licytacji. Licytacja potrwa do 23 grudnia, więc czasu nie jest za mało, ale z tego, co się dowiedziałem, to nie jest wasza trójkowa licytacja. Nie, i też ceny są jakieś takie na razie nie za specjalne, bo jak patrzyliśmy niedawno, to w okolicach 40 tysięcy dolarów na razie, więc... No tak, to faktycznie w trójce ceny są zdecydowanie wyższe, ale tak, wszyscy żyjący członkowie zespołu podpisali się. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood i Charlie Watts. Jestem ciekaw, co skłoniło ich do tego, żeby podpisać się właśnie na Jeepie. Czy to marketingowcy tej firmy, czy oni tak zapałali miłością do Jeepa? Podpisali się dlatego na Jeepie, ponieważ Jeep był jednym ze sponsorów europejskiej trasy koncertowej. To był sponsor, jedyny partner z branży motoryzacyjnej. Dlatego Jeep. Natomiast ja się zastanawiam zupełnie nad czym innym, jak taki samochód myć, skoro na masce są te cztery bezcenne podpisy. Może w ogóle nie myć. Jest to pewnego rodzaju wyjście, aczkolwiek myślę, że z tym sobie poradzono i jest to zrobione w ten sposób, że choćby się myło, to się nie domyje. Ale ja mam jeszcze jedną propozycję dla wszystkich, którzy lubią ten hazard i niekoniecznie może Jeepa, ale też amerykańskie terenówki. Można kupić od armii amerykańskiej Hammery. Też wystawiali na sprzedaż. W cenie? 10 tysięcy dolarów za sztukę. No, potem tylko zostanie nam transport, jeżeli to są samochody ze Stanów. W związku z tym może rzeczywiście jest to jakaś opcja, potem tylko zagazować, jesteśmy gotowi. Jeżeli chodzi o samochody ze Stanów, to wyszukałeś taką ciekawostkę, która mnie dość zaskoczyła, że już w 87 roku było coś, nad czym my teraz się zastanawiamy i mówimy, o, jakie fajne, jakie nowoczesne i tak dalej. Dotykasz palcem i działa. No właśnie, to też mnie zaskoczyło i pierwszy raz, jak tą informację przeczytałem, nie uwierzyłem, poszperałem głębiej i faktycznie, proszę sobie wyobrazić, że już w 87 roku amerykański samochód Buick Riviera mógł być wyposażony w dotykowy ekran, za pomocą którego mogliśmy na przykład ustawić sobie klimatyzację, albo nawiew, albo zmienić stację radiową. 87 rok. Ale to nie był taki model przygotowany gdzieś do filmu Back to the Future. Nie, to nie był taki projekt, to był normalny samochód z dodatkowym oczywiście wyposażeniem i tak się zastanawiam, że tak jak powiedziałeś, no my tutaj jakby ekscytujemy się tymi wszystkimi wynalazkami i nowościami w samochodach, a tego naprawdę jakby poszukać, no wiele już było. No, w motoryzacji wiele rzeczy już było, choćby skrętne reflektory, choćby pneumatyczne zawieszenie, którym jakby teraz się podniecamy mocno, a to już wszystko miał. I to nie amerykański, a europejski Citroen. A zastanawiasz się od czasu do czasu, jak to będzie wyglądało za 20 lat? Codziennie się zastanawiam. I dochodzę do wniosku, że jak nie będziesz miał dobrego programu, który ustawi ci samochód, to go nie odpalisz. Nie jest to bardzo optymistyczne, ale jednak z optymizmem patrzymy w przyszłość. Naszym gościem był dziś tradycyjnie Juliusz Szalek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na rynku pojawił się w końcu nowy Ford Focus. Już za chwilę zobaczymy pierwsze egzemplarze na ulicach. Wiem, niektórzy czekają z niecierpliwością i nie ma się co dziwić, skoro to najpopularniejszy w Polsce samochód, no albo jeden z najpopularniejszych. Po pierwszych jazdach, pierwszych oględzinach jestem na tak, a o szczegółach nowego Focusa, a będąc precyzyjnym, odnowionego Focusa opowie Mariusz Jasiński. Focus to tak naprawdę facelift, czyli zmiany teoretycznie związane tylko i wyłącznie z wyglądem, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z wieloma zmianami, nie tylko wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym, ale również z nowymi systemami wsparcia kierowcy, a także z ulepszonym zawieszeniem, układem kierowniczym, a także nowymi silnikami. Co w stosunku do starego Focusa zostało poprawione, zaczynając od tego, jak samochód wygląda? Jeżeli chodzi o wygląd, to jest to zbliżenie do wyglądu z pozostałymi samochodami, najnowszymi samochodami, chociażby takimi jak nowy Ford Mondeo, czyli stylem projektowym Forda, znanym pod nazwą Kinetic Design 2.0. Moim zdaniem z jednej strony jest bardziej elegancki, ale jednocześnie bardziej muskularny, charakterystyczny wlot powietrza. W środku zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonalność kokpitu, jeżeli chodzi o miejsce kierowcy, tradycyjnie jest wygodnie tak jak było, natomiast no, deska rozdzielcza i środkowa konsola różni się w sposób znaczny od tego, do czego przyzwyczailiśmy się w starym Focusie. Eleganckie, stonowane, spokojne, a jednocześnie bardzo ergonomiczne, bardzo funkcjonalne i jednocześnie ułatwia kierowcy posługiwanie zajmowanie się różnymi funkcjami samochodu w trakcie jazdy bez szczególnego zwracania uwagi na to, co robi poza kierowaniem samochodem. Jeżeli chodzi o właściwości jezdne, jakie zmiany zaszły w tym nowym modelu? Szereg elementów zawieszenia zostało usztywnionych, żeby samochód był z jednej strony bardziej komfortowy, ale jednocześnie słuchał się kierowcy i podążał w kierunku takim, jaki chce kierowca, a nie takim, jaki sobie samochód wymarzy. Z jakimi silnikami nowy Focus będzie dostępny? Gama silników jest bardzo szeroka. Zestawienia silników i skrzyni biegów to łącznie 12. Wchodzą tutaj w tym przypadku dwa nowe silniki, które wcześniej nie były stosowane w Focusie, i to jest 1,5 litra EcoBoost benzynowy i takiej samej objętości diesel. Kiedy będzie można Focusa już kupić? Focusy już są dostępne. Już pierwsze samochody przyjechały do Polski. Są dostępne w zautoryzowanych salonach naszych dealerów. Można odbyć jazdę testową, ponieważ egzemplarze samochodów demonstracyjnych są już w Polsce. A często słuchacze mówią, od tego powinno się zaczynać, bo jeżeli samochód kosztuje nie wiadomo ile, to mnie to w ogóle nie interesuje. Cena nowego Focusa zaczyna się od 57 990 zł. I co ciekawe, jest ona niższa o około 1000 zł od jego poprzednika. Przy czym wyposażenie nie uległo zmianie, albo jest w niektórych przypadkach, w niektórych wersjach lepsze od poprzednika. Dla Forda Focus jest absolutnie numerem jeden. I to na świecie, ponieważ w 2012 i 2013 roku samochód zdobył miano najlepiej sprzedającego się samochodu na świecie, ale również u nas w Polsce przez wiele lat, jeżeli nie był numerem jeden, to zawsze był na podium. Obecnie samochód odpowiada za 40% naszej sprzedaży. Mateusz Puszkarski, były sportowiec sparaliżowany po wypadku, pragnie zostać kierowcą, by odzyskać niezależność. Łamiąc własne bariery, chciałby też dać przykład innym osobom z niepełnosprawnością i w ten sposób przyczynić się do aktywizacji środowiska. Jednym z pomysłów Mateusza na realizację tego celu jest zrealizowanie multimedialnego przewodnika dla niepełnosprawnych. Mówi Tomasz Mucha z Peugeot, firmy, która wspiera Mateusza. W Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który przypadał 2 grudnia, udało się zebrać pełną kwotę 22 tysięcy na aukcji Polak Potrafi, którą Mateusz prowadził w celu zebrania środków na multimedialny przewodnik drogowy dla kierowców niepełnosprawnych. Także Mateusz jest o krok bliżej do realizacji tego marzenia. Oczywiście przed nim sporo wyzwań, bo sama adaptacja samochodu jest bardzo kosztowna, także sporo środków będzie jeszcze potrzebnych. Dlatego też wspieramy Mateusza w zbiórce, między innymi, która wystartuje na charytatywnych Allegro. Czekają nas też inne wydarzenia, które mają pomóc Mateuszowi zebrać całość kwoty. Duży plan tego, żeby pokazać, jak osoba z takim dużym stopniem dysfunkcji, jaka trafiła się Mateuszowi po jego wypadku, może wrócić do społeczeństwa, może jeździć, być kierowcą i wręcz pokazywać przykład tego, jak sobie radzić. To jest wyjątkowy czas dla Mateusza, dużo się dzieje, bo koniec zbiórki tych pieniędzy, a równocześnie 2 dni temu Mateusz po raz pierwszy wsiadł do samochodu, którym ewentualnie później będzie jeździł. I jeździł! Zgadza się, Mateusz pojechał do adaptatora do Holandii, żeby przymierzyć się do samochodu, który będzie dla niego przygotowywany. Dokładnie auto w specyfikacji, które odpowiada niepełnosprawności Mateusza, zostało tam przygotowane, dopracowane i zaraz po tym Mateusz wyruszył na jazdę z polskim i holenderskim instruktorem. Mateusz miał okazję manewrować na placu, ale krótko po tym, po właściwie 15-minutowym instruktorze, wyjechał na trasę i co ciekawe, już w czasie drugiej sesji przejazdów miał okazję podróżować autostradą i jak powiedział, było to coś niesamowitego, bo czuł się zupełnie jak pełnosprawny, mógł jechać na równi z innymi kierowcami i jechał wręcz 100 km na godzinę. Czyli jednak barier nie ma. Nie ma barier, mina Mateusza i jego wiara w to, że może wkrótce, bo już może wiosną, wsiąść do swojego własnego samochodu i podróżować. Powinna nas też zagrzewać do walki i wsparcia jego i podobnych inicjatyw. A zatem nie ma barier, a jeżeli są, pomagajmy innym je pokonywać. Nasz test. Dziś w teście Mitsubishi Outlander w limitowanej wersji Fisher. Wydaje mi się, że związek Mitsubishi z tą narciarską firmą tutaj jest troszkę na wyrost, bo oprócz emblematu na tylnej klapie, wyhaftowanego logo na siedzeniach i na dywanikach oraz możliwości założenia specjalnego bagażnika dachowego, nic więcej nie ma. No, ale kupując samochód w tej wersji, można dostać w prezencie parę nowych specjalistycznych nart związaniami. W zasadzie czemu nie? Jeżeli mamy kupić Outlandera, to oczywiście lepiej z nartami niż bez nich. Ale tak czy siak był powód, by znowu przemierzyć się do Outlandera, z którym na początku jakoś nie było mi po drodze. Po zmianach stylistycznych i wprowadzeniu nowego modelu obraziłem się. Stary model bardzo lubiłem, nowy nie przypadł mi do gustu, jeżeli chodzi o wygląd. Ciągle tęsknię za przodem typu Jet Fighter. Minął już jakiś czas i trzeba przyznać, że ten obecny Outlander tak mi się jakoś pozytywnie opatrzył. Nadal nie jest moim ulubieńcem, ale jest już zdecydowanie lepiej. Po prostu się przyzwyczaiłem. Tym razem miałem egzemplarz z silnikiem diesla o pojemności 2,2 litra i o mocy 150 koni mechanicznych. I na dodatek z automatyczną 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów. I o tej skrzyni trzeba powiedzieć, że to przyjazna skrzynia dla kierowcy i dla pasażerów, w przeciwieństwie do niektórych bezstopniowych. Na pewno nie jest najszybsza, to można powiedzieć, nie jest najbardziej płynna, ale jazda tym samochodem z tą skrzynią jest bardzo w porządku. Skrzynia szybko reaguje i szybko też człowiek się do niej przyzwyczaja. Plus, spalanie bardzo zależy od stylu jazdy. W mieście przy spokojnej wynosiło około 8-8,5 litra, przy dynamicznej nawet 11 litrów. Kiedy samochód zmuszamy do większego wysiłku i obroty mają na przykład powyżej 3000, robi się głośno, ale do normalnej jazdy, na przykład takiej najczęściej w mieście albo relaksacyjnej poza miastem, jest ok. Natomiast przy ostrej, dynamicznej jeździe, wyprzedzeniach, przyspieszeniach trzeba się przygotować, że będzie głośniej. Jeżeli chodzi o miejsce, no miejsca jest w brud. Z przodu to zrozumiałe, z tyłu też bez zarzutu, a bagażnik jest przepastny. Tu raczej nie będziemy mieć problemów z zapakowaniem się na wakacje. Jeżeli włączymy sobie stały napęd na 4 koła, możemy to zrobić, to te wakacje mogą odbywać się nawet po nieutwardzonych drogach. Taka trochę eksploracja. Można by trochę popracować nad detalami w środku i to takimi, które dlaczego nie są rozwiązane od samego początku jak należy? No, nie wiem. Czy klapa bagażnika nie może podnosić się na tyle wysoko, żeby 182 cm nie waliły się prosto w czoło?